гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Акцыя 24 лістапада выклікала ў цэнтр выбаркамі спакойнае абурэнне. Саннікаў прапануе змену роляў і запісвае Лукашэнку ў апазіцыю народу. У прэзідэнта Медзведзева наконт кіраўніка Беларусі няма слоў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Міністрам абароны Паўднёвай Карэі Кім Тхэ-ён падаў у адстаўку ў сувязі з абстрэлам Паўночнай Карэі ў аўторак паўднёвакарэйскай выспы. Тады загінулі 4 чалавекі, 18 былі параненыя. Шмат хто ў Паўднёвай Карэі лічыць, што Міністэрства абароны не зрабіла адпаведных захадаў для абароны ад правакацыі з боку КНДР. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мен-бак задаволіў просьбу міністра аб адстаўцы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў да шчыльнейшага супрацоўніцтва паміж Расіяй і Еўразвязам. У каментары Пуціна для нямецкай прэсы гаворыцца пра магчымасць стварэння зоны вольнага гандлю і нават яшчэ шчыльнейшых формаў эканамічнай інтэграцыі. Расійскі прэм'ер, аднак, зазначыў, што еўрапейскае заканадаўства, накіраванае на лібералізацыю энергетычнага рынку, можа пашкодзіць супрацоўніцтву. Згаданае заканадаўства забараняе прадаваць трубаправодныя сеткі фірмам з краінаў, якія не ўваходзяць у еўразвяз без урадавага дазволу. Дэпутаты Еўрапарламенту ўхвалілі рэзалюцыю адносна сітуацыі ва ўкраіне. Сярод іншага ў ёй прызнаецца права ўкраіны падаць заяўку на сябруства ў еўразвязе. Пры гэтым еўрадэпутаты падкрэслілі, што ўкраіна мае еўрапейскую перспектыву. Разам з тым у рэзалюцыі адзначаецца, што мясцовыя выбары 31 кастрычніка сёлета не ўсталявалі новага пазітыўнага стандарту. Акрамя таго, Еўрапарламент заклікаў украінскую ўладу да паскарэння намаганняў у барацьбе з карупцыяй. Расія пашырыла дазвол на вайсковы транзыт праз сваю тэрыторыю для сілаў НАТО, якія накіроўваюцца ў Афганістан. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы са сваім афганскім калегам у Маскве. Дастигнута дагаварэнасць о том, што транзыт, который Расіі предоставляет НАТО в Афганістан, условия этого транзита будут распространяться и на обратный транзит из Афганистана в соответствующие страны НАТО. У Киеве працягваецца бестэрміновая акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прынятага 18 лістапада Верховнай Радай Украіны падатковага кодэксу. На Майдане Незалежнасці ў Киеве сабраліся, паводле звестак праваахоўнікаў, каля 4000 прадпрымальнікаў. Яны патрабуюць накласці вета на кодэкс, распусціць парламент і звольніць міністра ўнутраных спраў, які, паводле пратэстоўцаў, перашкаджаў пратэстоўцам з Львоўшчыны і Жытоміру прыбыць у Кіеў. У Душанбе завершыўся саміт Шанхайскай арганізацыі супрацы, у які ўваходзяць краіны Цэнтральнай Азіі, Расія і Кітай. Бакі дамовіліся скласці дарожную мапу для шчыльнейшай эканамічнай і вайсковай супрацы на найбліжэйшыя 10 год. Бразыльскія войскі далучыліся да барацьбы з мафіяй у Рыа-де-Жанейра, паведамляе Дэлфі са спасылкай на агенцтва АФП. Улады ўвялі ў шэраг раёнаў гораду прынамсі 6 бронемашын. Сутыкненні з паліцыяй пачаліся ў нядзелю пасля паліцэйскай аперацыі ў фавелах у бедных раёнах, дзе часта знаходзяць прытулак прадстаўнікі крымінальных груповак. За некалькі дзён сутыкненняў былі забітыя 22 чалавекі, арыштавана каля 150. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз одну.